el seu interès, els preguem que tinguin les seves pertinences controlades en tot moment. iniciarán el receso hasta nueva orden.